Mindenkit üdvözlök! Rég olvastunk már együtt könyvet, de megtudtam, hogy egy újabb bestseller van kilátásban, és gondoltam, hogy emellett nem mehetünk el teljesen. Úgyhogy mit szóltok? Megvettem egy olyan könyvet, zsebkönyvet, hogy a Fidesz recept. Írta Deák Dániel. Szokásostól eltérően most nem egyedül leszek itt, mert gondoltam, hogy másra is megosztom ezt a csodát, ami a Deák Dániel könyve, úgyhogy én olvasom, de nem egyedül fogok reagálni. Köszöntöm köreinkben Szabó Márton. Köszöntelek. Szépen köszönöm, Ádám, hogy részt vettek ebben a csodálatos olvasókörben. Nagyon várom már. Deák Dani politikai jellemző. 92-ben született, az ELTE állam és jogtudományi karán szerzett politikatudományi diplomát. Az jó iskola? Nem. A 2011 és 2017 között a Nézőpont Intézet elemzője és projektigazgatója volt, aztán a Figyelő munkatársa, és most már a 21. század intézet vezető elemzője. 2021-ben meg csatlakozott a Megafonhoz. És kitől mástól várható el egy független és objektív elemzés, mint a Megafon egyik résztvevőjétől. Kampányból kampányba. Na nézzük. Így kezdődik. G. Fodor Gábor a szerkesztő. Na persze, ki más lenne? És ő írta ezért is, az ajánlót is hozzá. Előszó is van. Kérlek. Látod egyáltalán normálisan? Nem, bazdmeg, már nem, amúgy szembe kéne, mert nekem is lassan. Amúgy tényleg öreg vagyok már Deák Dani ilyen kicsi zsebkönyvekhez, mert nem látok. Jól indul. A hat tudományi irodalom legfényesebb lapjain szerepelnek a győztesen megvívott ütközetek. Már ebből látszik, hogy milyen mindsetben vannak a Daniék, de oké. Lehet, hogy egy történelmi könyv. Ja. Az azok révén eldöntött csaták és a győzelmes csaták láncolata által kiváltott nyertes háborúk. E győzelmek szerzői, legyen az Napóleon, vagy Kutuzov tábornok, Rommel, vagy Patton, sohasem tévesztették össze a taktika szintjét a stratégia horizontjával. Olyan kurva szar ez a betűtípus, alig lehet olvasni, nézd. Mint az csak. Nem spórolt semmi. Aki ismeri az ellenséget és ismeri önmagát, 100 csatában sem kerül veszélybe. Aki nem ismeri az ellenséget, ám ismeri önmagát, egyszer győz, másszor kudarcot vall. Aki sem az ellenséget, sem önmagát nem ismeri, minden csatában vereséget szenved. Bölcs. Bölcs. Okos. Maradva a katonai példánál, Magyarországon jó ideje a jobb oldal, mint politikai közösség, a Fidesz-KDNP alkott a pártszövetség, a nemzeti kormányzat, s végezetül annak feje, az a történelmi erő, amely képes sikeres összhaderőnemi műveleteket tervezni, és azokat komplex hadviselés formájában végrehajtani. Miért? Erre hivatott hadsereg állományába beleértve a regulárisan szervezett, ugyanakkor kezdeményező egységeket, és gyors reagálású, de fegyelmezett szabad csapatokat is. Fúj, de undorító ez az egész, bazmány. Deák Dani egy pártkatona. Igen. Itt vallja meg, hogy ő egy pártkatona. Ő ráadásul nem a reguláris, hanem a szabad csapat. A szabad csapatok azok a híresen nem követnek el sose ugye, semmilyen bűntényeket. Ez a politikai tudás vezetett oda, hogy 2010 óta a magyar jobboldal egymás után 4 alkalommal aratott alkotmányozó, törvényhozási felhatalmazást jelentő választási győzelmet. Folytatható, bizalomkeltő és felelős, stabil kormányzás. Felelős és stabil kormányzás. Nem szórták ki a pénzt ugye a választások előtt, és most nem amiatt állunk egy baszott szar gazdasági helyzetben. És mi volt felelős és bizalomkeltő? Igen, tehát ugyebár nem minősítették le az országot a hitelminősítők, és bizalomkeltő, hiszen tudjuk, kiszámítható az ország. Törvényhozással? Igen. Nem egyik napról a másikra hoznak törvényeket. Eredeti, meggyőző, hosszú távú, szellemi innováció. Ez a hármas. Hosszú távú. Közérthető, következetes, szélesen és mélyen megvalósított választási kampány. Tapasztalt... Kormányzati pénzekből finanszírozott választási kampány? Leuralt média? Tapasztalt, bizonyított és kompetens miniszterelnök jelölt. Mindez, amint azóta tudjuk, nehezített terepen ment végbe a legutóbbi választás alkalmával. Hiszen a veszélyek korábban zajlott, amikor a járvány gazdasági utóhatásai továbbra is élénk, illegális migráció, a hamar eszkalálódó orosz-ukrán háború, illetve a nyomába járó infláció és energiakrízis együttes kihívást intézett az ország felé. Ráadásul a magyarországi baloldali struktúrák, médiavállalkozások, pártok, NGO-k és technológusok mögött mintegy 4 milliárd forintnyi értékben óriás befektetőként megjelent egy tengertúli szolgálati háttérrel is gyanúba keveredett csoportosulás, az Action for Democracy. Amúgy ez is szép amúgy, hogy előadják ezt a 4 milliárdot, mint hogyha a Fidesznek nem 100-szor annyi pénze lett volna. Ebben nagyon mindegy. Tényleg, amikor a közmédia egy évben 120 milliárdból üzemel, és 0-24 a Fidesz propagandát nyomja. Igen. És erre a Deák Dani azt mondja, hogy itt a Megafon többet költött, mint 4 milliárd amúgy. Ettől függetlenül nyilván a külföldi illegális pártfinanszírozást számoltassák el a baloldalt, hogyha itt tényleg bármi probléma történt. Jelen kis könyveske szerzője, Deák Dániel, a nemzeti együttműködés rendszerét kezdettől fogva szimpátiával figyeli. És szakszerűen elemzi. Politológus, a Megafon csapat tagja, a 21. század intézet vezető elemzője, ami kellő perspektívát nyújt ahhoz, hogy kívülről, belülről lássa az Orbán szabályt. Méghozzá működés közben. Békés Márton, 21. század intézet igazgatója. Az ő szavai voltak eddig, nem a Deák Dani. És ez a fordulat. Már egy kutya, nem? Tehát a 21. század ugyanaz intézet a gazda, is a másik kutya. Hát igen, a kormányzati pénzekből, alapítványokon át, közpénzből kitartott, általunk fizetett, de mégis a kormánypártok propagandáját toló társaság. Kezdjük Ádám végre. Most jön a bevezetés. A 2010-es parlamenti választáson szavazhattam először. Ekkor lettem felnőtt. Azóta eltelt 13 évben mindvégig Orbán Viktor volt Magyarország miniszterelnöke, a Fidesz-KDNP pedig kisebb-nagyobb megszakításokkal kétharmados parlamenti többséggel rendelkezett. Ez azt jelenti, hogy amióta elmúltam 18 éves, mindig Orbán Viktor volt hatalmon, soha senki más nem kormányzott Magyarországon. Amikor a 2022-es Fidesz kampány utolsó nagy eseményénél, az április 1-i székesfehérvári kampányzárót megelőzően többet magammal találkoztam Orbán Viktorral, azt mondta a maga mögött hagyott hónapokról. Na, nézzük, mit mondott a Deák Daninak. Ilyen jól sikerült kampányunk... Nem, azt mondta, hogy bocsánat, ön ki? Hát akkor nagyon, nagyon szomorúat. Ilyen jól sikerült kampányunk még sohasem volt. Minden számunkra kedvezően alakult. A miniszterelnök szemmel láthatóan nagyon bizakodó és magabiztos volt. Érezni lehetett rajta újabb kétharmadra, de legalább kétharmad közeli eredményre számít. Amúgy nem az volt azért a felmérések alapján azért fele-fele volt. De 50-50-re számított mindenki. Az Orbán is úgy nyilatkozott. A szavazás reggelén látszott rajta, hogy így föl van szabadulva, hogy már nem kell ezzel foglalkoznia, de hogy egyáltalán nem biztos a dolgában. Ami kicsit örült volna szerintem, hogy fihenhet egyen. És azon gondolkoztam, hogy most, most az ellenzék átvette volna ebben a szutyok helyzetben, akkor minden szar a fejükre szállt volna, az inflációtól kezdve. Igen, és szétbarmolták volna nekik. Olyan lett volna, mint a Tétényi Évának a Esztergomban a regnálása. Lekapcsolták volna a közvilágítást, a vízműveket, minden szart. Már ekkor elgondolkodtam azon, hogy mégis hogyan lehetséges mindez. Az összefogott ellenzék, a koronavírus járvány, a háború és a világgazdasági válság már önmagukban is elegendőek lettek volna ahhoz, hogy megbuktassanak egy kormányt. Nemhogy együtt. Egymás negatív hatásait felerősítve. A rendszerváltozás, ő is azt mondta, hogy rendszerváltozás, nem merte azt, hogy rendszerváltás. A rendszerváltoztatás óta soha nem kapott még annyi szavazatot egyetlen párt sem Magyarországon, mint amennyit a Fidesz-KDNP pártszövetség. Hiába az összefogott ellenzék, a gazdasági válság, a járvány és a háború. Nemhogy gyengült volna a Fidesz, de még erősödött is. Amúgy, ha politológus vagy Deák Dani, akkor tudnod kéne, hogy az ilyen válságok csomószor a meglévő kormányt erősítik. Mert a bizonytalanság... Ilyenkor még jobban félnek az emberek az újtól, de mindegy, nem menjünk ebbe bele. Hogyan néz ki az orbáni politikai képesség, amire a balliberális oldalon választásról választásra rácsodálkoznak? Lehet ugyanis bármilyen külföldi politikai tanácsadója egy pártnak, lehet akármennyi óriás plakátja vagy televízió csatornája, adhatnak fel bármennyi hirdetést, önmagukban ezektől nem lesznek sikeresek. Ez tény. Hát azért nem teljes tény. Majd, ha az egész médiából csak töm lesz, akkor azért az eléggé... nagy fegyvert. Én. Jó, oké, de hogyha van mindkettőnek ugyanannyi van, akkor nem. Hát jó, igen. Kizárólag az a politikai erő tud olyan széles társadalmi csoportokat megszólítani, mint a Fidesz, amely mögött ott van a szükséges intellektuális képesség, és rendelkezik megfelelő politikai tudással. A Fidesz parlamenti választások kampányai rendre profik, jól felépítettek és kivitelezettek. A párt az üzeneteit pontosan és időben célba tudja juttatni a kampányok során. Folytatjuk. Így ebben a zsebkönyvben sem politikai tudomány eszközrendszerével kívánom bemutatni a Fidesz sikerének titkát, hanem sokkal inkább a politikai kreativitás oldaláról, amely egy képlékeny realitás, mivel maga a politika is képlékeny természetű. Sosem titkoltam a világnézetemet. A Megafonnál mindannyian nyíltan vállaljuk a jobboldali identitásunkat. Ez a kettőség, az elemző és a jobboldali véleményvezér természetesen ebben a zsebkönyvben is megjelenik. Az elemzői értelmezésnek mellett a jobboldali közösség tagjaként is írom a gondolataimat, ami egy ellenzékkel szimpatizáló olvasó számára is sok izgalmat és újdonságot tartogat. Reméljük. Mit csinálsz közben? Ez az akidaszos játék, igen. Na, bazd meg. Nem, hasznosabb nem tudok csinálni. Hát hozzászólni, bazd meg. Igen, de közben hozzá tudok szólni, mert figyelni tudok, csak valamit mégis csinálok, és nem csak így nézek magam elé. De nézzél magad elé, és gondolkozz a beágdani szavon. Nem, mert azt sem akarom, hogy csak az legyen, hogy én itt üdök, és tényleg csak itt savanyú képpel hallgatom a beágdanit, mert bassza meg, nem ez lesz a lényeg, hogy unatkozom. Mindenki unatkozna egy felolvasáson, hogyha így kéne ülni ilyen sorban. De csomóan most vigyázban állnak otthon és úgy nézik. Első fejezet. Kampányból kampányba. Micsoda, első fejezet? Igen, bazzeg. Ez még mindig nem a Dák Dani írta? De, ő írta már attól, az előszót nem ő írta, de a bevezetőt már ő írta meg az első fejezetet. Jó, kampányból kampányba. Kampányból kampányba. Nagyon jó. Ha egy miniszterelnök elkezd kizárólag termelési jelentéseket tenni, a kommunikáció arra korlátozódik, hogy éppen milyen kormányzati intézkedéseket vezetnek be. Milyen újabb kormányzati lépések várhatóak, akkor az a rövid időn belül a politika világán kívül találja magát, és a szürke bürokrácia része lesz. Röviden abba hagyja a politizálást. Az a másik véglet, hogy erről egyáltalán nem beszél, de oké. Az ideológia nagyon szép, csak hogyha semmit nem teszünk az ideológia megvalósításáért, akkor viszont az még mindig csak semmi. És híresen ugye azt mondta a Viktor, hogy ne azt nézzük, hogy mit mond, hanem hogy mit csinál. Orbán Viktor ettől mindig is igyekezett magát távol tartani. Ő ugyanis korszakos politikusként igenis politizálni szeretne. Észre kell ugyanis venni, hogy a politikai túlmutat a kormányzáson. A politika az emberek meggyőzésének, kontextus uralásának és az események elmesélésének művészete. Állandóan rakni kell a tűzre. Az emberek többségét nem az adórendszer átalakításának aktuális kérdései, vagy az ország külpolitikai kapcsolatainak alakulása állítja egyik vagy másik párt mögé, hanem a több közösséghez tartozás, az érzelmek és a fő politikai irányokkal való azonosulás. Történhet bármi a világban, a jobb oldal a koherens világ magyarázatában, ezek mind jól beleilleszthetőek. Hát mindegyiket bele szuszakolják valahogy. Történhet bármi a világban, például lehetnek pedofilok, transvestiták, lehet háború, amire azt mondják, hogy a bal oldal belemenne a háborúba, lehetne migránsválság, amire azt mondják, hogy a bal oldal elbontaná a kerítést, lehet Covid, amire azt mondják, hogy a bal oldal nem oltatna be senkit. Bármi történhet a világban, nekik van rá koherens magyarázatuk. Ami mindig a Gyurcsány. Igen. Értem, hogy ilyen a mai politika, de én kritikát is lehetne megfogalmazni ezzel szemben, hogy itt a elméleti síkon ilyen érték alapon megy a politizálás, és nem azon, hogy mit csinálnak. Úgy szólt például a Fidesz kampány szlogenje. Nekünk Magyarország az első. Ez volt az üzenet, a rezsicsökkentés, az illegális bevándorlás, a koronavírus járvány és az orosz-ukrán háború esetében is. Mindegyik ügyben azonnal érthető volt a jobboldal álláspontja. Rögtön megvolt a magyarázat arra, hogy mi a veszély, mi a magyar nemzeti érdek, és mit kell tenni ahhoz, hogy minél hamarabb túl legyen az ország az aktuális nehézségeken. Az a gond, hogy te tegy megmagyaráz valamit így, és akkor hát így ebbe a formába igazászom, hogy a Deák Daninak. Mert igen, mindig ezt képviselt a Fidesz, csak ugye emellett, amikor azt mondta, hogy Magyarország az első, 2-3 különböző irányba mutató dolgot megcsinált egyszerre, mindegyikre azt mondta, hogy Magyarország az első. Hát nem tudom, hogy a katásokkal való kibaszás az hol jön be, érted? A legális, normálisan adót fizető állampolgárokkal való kibaszás hol jön be ebbe? A tanároknak az ellehetetlenítése, az orvosokba való belerúgás, elkótyavetyélt milliárdot. Ez Magyarország érdeke, csak te még nem érted, hogy miért. Az, én tudom, hogy ők mit gondolnak Magyarországnak, az nagyon jól jellemezte az Aranybullában a felkiáltás, amikor a szabad magyarokról volt szó, azok a szabad magyarok, akik a nemességhez tartoztak, mindenki más amúgy bassza meg. Ugye bár ami abban a korban végül is egy általános dolog volt a világban, de ma talán már nem ezen a pályán kéne játszani a feudális viszonyok között. Magyarország az első. Az a Magyarország, amiben az ő szűk körük benne van. Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, és minden hirtelen eseményre azonnal reagálni tudjon a politika, állandóan kampányüzemre van szükség. Állandóan mozdulásban kell tartani a politikát, nem szabad hagyni, hogy leüljön. A Fidesz gondolkodás módja alapján, ha például a 2015-ös migrációs válságnál Orbán Viktor csak technikai vagy szakpolitikai kérdéseként tekintett volna az ügyre, akkor a legtöbb európai vezetőhöz hasonlóan elsöpörték volna őt az események. A miniszterelnök politikai tudása itt is azonnal megmutatkozott. Vagy akik segítik, ugye? Az egész bevándorlási helyzetet kontextusba helyezte, és nem csak magyarországi, hanem globális szinten is egyedülálló módon reagált a kialakult problémára. A kormány a kérdésben nemzeti konzultációt tartott. Politikusként viselkedett, és politikai választ adott, ráadásul meghatározó szereplőt a világpolitika színpadán is. Emiatt gyakorlatilag a migrációs válság teljes időszakát úgy élték meg a választók, mintha konstans kampányidőszak lett volna. Ha azonban nem ezt teszi Orbán Viktor, a magyar álláspontot könnyen elsöpörték volna Brüsszelben, már ezzel szemben éppenséggel számos ország számára irányadóvá vált. Hasonló volt a helyzet a koronavírus járványnál. A baloldal a válság elmélésében volt érdekelt. Édes Istenem, ez a Deák Dani, bazd meg, micsoda propagandista szenny. Amúgy az első témában a migráns válságból egyetértek, ott tényleg az történt, hogy az Orbán ezt úgy tudta tematizálni, amivel a mai napig hatalmon maradt. Én nem tisztán emlékszem arra, hogy egy MSZP párttagtól, kommunizmusban nevelkedett embertől meghallgattam 2015-ben, hogy ő soha nem szavazott a Fideszre, és szerinte nem is fog soha a Fideszre szavazni, de hogy ez most az Orbán ezt a migránsválságot az egyetlen lehetséges módon kezeli, az egyetlen normális módon, és hogy őt is meggyőzi, és amúgy valójában később már a Fideszre szavazott szerintem ez az ember. Szóval, hogy egy csomó embert át tudott fordítani azzal, hogy egész egyszerűen tényleg a megfelelő választ adta erre, és az pedig húzamosan képviselte, hogy nem lehet bazd, hogy teg itt ilyen számolatlanul átengedni a részét. Az más kérdés, ez retorikában, más kérdés, hogy utána áthajtotta ezeket az embereket az országon. Befogadta ugyanúgy, kettő dolog, szerintem nem azt nézte, hogy a jó választotta, hanem ismerte a magyar néplelket, és tudta, hogy mit kommunikáljon. Mert egyfelől nem azt csinálta, amit kommunikált, másfelől meg az sem egy aranyigazság, hogy így kell kezelni ezt a dolgot, de ez hangzott jól hát nem, átlag embernek. Ami el lett mondva, vagy ami jogszabályban le van fektetve, az a megfelelő módja szerintem a migránsválság kezelésének. Az, hogy fölhúzod oda a határt, és nem számolatlanul átjönnek, akkor tényleg marhasok terrorista is próbált ugye így bejutni Európába, hanem az, hogy ellenőrzöd őket, és egy csomó ponton, ahol be lehet lépgetni, ott pedig egy ilyen átmeneti zónákat hozol létre, ahol várakoznak, amíg lecsekkolod, hogy kik ők. Ezzel szemben a valóság az, hogy ott tartod őket a határon, a határ túloldalán, és egyesével naponta kb. Egy-egy embert engedsz be, mert nincsenek egyszerűen kiépítve erre a megfelelő folyosók. Mert ebben már nem érdekelt a kormányzat, mert ez szarja. Elmondja, hogy ezt csinálja, és aztán nem azt csinálja, hanem megcsinál vagy mást. Nem tudom, mert különben nem tudnak fenntartani ezt a hisztit a migránsválság körül, hogyha már mindenkit el lehetett volna ellenőrizni, aki jön, már nem olyan tömegek jönnek, mint akkor, és ezt a Deák Dani is pontosan tudja, hiába hazudja nap, mint nap azt, hogy ugyanolyan nyomás van, mint akkor. Majd, amikor a klímaháborúk jönnek. Viszont szerintem az is igaz, hogy ott jött rá erre, hogy ezzel a Brüsszel elleni szabadságharccal, ezzel nagyon jó pontokat szerezhet magának a politikában itthon. Ugyanezt láttuk az oltások ügyében is, amely kapcsán a baloldali kommunikációs küzdelmek során a választók többségének szemében beszorult az oltásányos álláspont mögé. A közpénzen fenntartott Fidesz médiában ott beszorult, igen. Hát max, hogyha mi hazánkról beszélünk. De amúgy, ja, tegyük hozzá, hogy az ellenzéki kampány az eszméletlen szar volt. Jó. Tehát az össze-vissza beszéltek, és mindig csak annyi volt az üzenetük, hogy Orbán mit csinál? Na, ennek az ellentétét kell csinálni, úgyhogy ez nem a Fidesznek a győzelme volt, hanem az ellenzéknek a szánalmas veresége. Miközben a Fidesz támogatottsága a sikeres oltási programnak köszönhetően még egy igen súlyos krízis időszakban is növekedni tudott. 21-ként kitört a háború, és már ugyanezen a napon a miniszterelnök, a kormányzati szereplők mind arról beszéltek, hogy a Magyarországnak ebből a háborúból ki kell maradnia. És előtte miről is beszéltek? Arról, hogy nem lesz? Emellett természetesen elítélték az orosz agressziót, és hangoztatták, az ukrán menekülteknek segítséget kell nyújtani. Hát azért ezzel is sokáig vártak, mire normálisan elítélték. Hát a civilek megoldottak helyettük. A pillanat uralásának művészete határozza meg a kormányoldal politikáját. És ez miért pozitívumként hozza fel? Nem tudom, hogy az a fura nekem ebben, hogy arról beszél, igazából az bizonyítja, hogy az, hogy a Fidesz hogy kormányoz, hogy kezeli a válságokat, az tök mindegy, csak a kommunikáció múlik, hogy ő nyert. És ez beismerése annak, hogy mindegy, hogy hogyan kormányzunk, hogyha kommunikációt uraljuk, úgy is tudunk győzni. Nem, beszélt eddig arról, hogy... Hát azért túlzás, hogy beszélt erről. Inkább arról beszélt, hogy az Orbán miről beszélt. Tényleg nagyon nagy részt erről beszélt. Második fejezet, ami döntő. A politikai személyiség. Amúgy Orbán Viktor ezt olvassa? Ezt lehet, hogy megkapta... De ezt a könyvet, és ott van a nem ér rá sajnos, mert egyszer van ideje egy nap, amikor a WC-n ül, de akkor minket néz. Tudom. Itt jön képbe a politikai személyiségnek a szerepe, ami elengedhetetlen és talán a legnehezebben beszerezhető hozzávalója a sikernek. Egyszerűen fogalmazva, ez egy adottság, vagy van, vagy nincsen. Jogos fejezet jön most itt. A megfelelő vezető hiányától szenved a baloldal évtizedek óta. Ugyanis nem csak a baloldali politikusok, hanem szellemi holdudvaruk is előteljesen kontraszelektált. A szereplők az évtizedes ellenzéki létbe beleszürkültek, intellektuális képességeik jelentősen megkoptak. Így fordulhat elő, hogy még e zsebkönyv írásának idején is az árnyék kormányt alakító Gyurcsány Ferenc és körei dominálják a baloldalt, aki ugyan elutasított politikus, de még mindig kimagaslik az ellenzék politikai kínálatából. Aj, ilyen szépeket a Gyurcsányról. Aztán, ezzel mi mondanánk ilyeneket, akkor mi lennénk a Gyurcsány kutyája? Soha életünkben nem mondtunk ilyen szépeket a Gyurcsányról. Rendelkezik politikai tudással és kormányzati tapasztalattal, egy jellegzetes politikai személyiséggel. Beszédes, hogy ő az utolsó olyan vezető politikus az ellenzéki oldalon, aki például kutató cégeket és gondolkodó műhelyeket hozott létre azért, hogy azok segítsék a baloldali politikai szereplőket. És hogy mi volt az oka Márki-Zay mélyre repülésének? Az ő esetében a legfeltűnőbb már a kezdeteknél is az volt, hogy mennyire népszerűtlen a női választók körében. Hoppá! Ez nagyon érdekes, ezt nem is tudtam. A század vég 2021. decemberében publikált felmérésében a nők csupán 32%-a volt kedvező véleménye róla, míg a férfiak esetében az arány 41% volt. Az ellenzéki miniszterelnök jelölt személyisége a felmérések alapján egyszerűen alkalmatlan volt arra, hogy a női szavazók körében többséget tudjon szerezni magának. Tovább rontott a helyzeten, hogy számos kijelentésével meg is bántotta a nőket. Dobrev Klárára például egyszerűen azt mondta, annak ellenére tehetséges, hogy nő. Ilyet nem mondott. Az biztos, hogy azért az MZP-nek a kommunikációjában voltak hibák. Ezzel szemben a 2022-es választási kampányban Orbán Viktor egy szelidebb és szerethető politikus imázs alakult ki. Igen. Ő a kampányban mindig tudja, hogyan nem kell egy ilyen büdös tolvajnak tűnni, amit egész évben csinál. Hogy lehetsz ilyen csokker? Hát de tényleg amúgy egész évben ilyen mindenféle kivagyi geciségeket. Amúgy lehet, hogy ez is az imidzse, nem? Végül is ilyeneket nyomott, hogy ezért, hogy piros lett a paradicsom, nem sárga. Amúgy a nők. Ilyenkor szerintem ezek olyankor mennyire a fiatalokról beszél, vagy a nyugdíjas nők utálják a Márki-Zayt. Nyugdíjas, fideszes, dékás. Dékás és fideszes nénik. Valószínűleg tényleg az, ugye a nők jellemzően tovább élnek, úgyhogy több a nyugdíjas nő. És akkor lehet, hogy ebből hozta ki, hogy a nőknek egy jelentős része elutasította az MZP-t, akik Igen, a nyuggerek, akik csak a Fideszre, meg a DK-ra szavazhatnak. Ja, azt írja a kommenten, és erre már én is, a Márki-Zay arról beszélt, hogy annak elején szerepelt jól az előválasztáson, Dobrev, hogy nőként Magyarországon nehezebb politizálni. Ennek egyik leglátványosabb eleme talán az volt, amikor a Fidesz 2021. novemberi pártkongresszusán a beszédnek legén tőle szokatlan módon a feleségéhez fordulva azt mondta, több mint 35 évet csinálom, mindig velem voltál, akkor is, amikor nem érdemeltem meg. Köszönöm, köszönöm, Ani. Ez még a kongresszuson? Ah, igen. Erre nem is emlékszem egyáltalán. Az Orbán Viktor e személyiségvonalának kidomborítása sikeresnek bizonyult. Igen, biztos ezen múlt be az, mert senki nem hallott erről. A nők körében messze a legnépszerűbb politikus Magyarországon. Én akkor már nem százalékokról beszélünk, biztos nem számokról. Ami a Fidesz-KDNP támogatottságban is megmutatkozik, és mint tudjuk, otthon az asszony az úr. Így ez a népszerűség és támogatottsági fölény a választáson a férfiak körében is érzékelhető volt. Szóval most arról beszél, hogy azért Orbán Viktor népszerű a nők körében, mint tudjuk, és ezért, mivel otthon a nők az úr, ezért leszavazták, a férjek is leszavaztak a Fidesz. Igen. Jó. De akkor miért nem csak a nőket kell meggyőzni? Hát, őket kell ezek szerint, de őket Orbán tudta meggyőzni. A háború kérdése kapcsán a testtartás, a politikai személyiség kisugárzott. A választók világosan látták és érezték, hogy melyik a vezető a hasznosabb Magyarországnak egy ilyen helyzetben. És ki az, aki még ilyenkor is politikai tőkére és haszonszerzésre gondol? Igen. Ezt én is láttam. Míg a jobboldali politikusok az emberek számára elfogadható üzenetekkel és testtartással hasítottak az online térben, Dőleszki. Addig a baloldali politikusok lényegesen rosszabbul teljesítettek a háború előtti időszakhoz képest. Blabla. Következő fejezet. Érteni kell az emberek nyelvén. Csokker, miért még rátérnénk arra, hogy érteni kell az emberek nyelvén. Hogyha az ember el akarja kerülni a dágdani fél embereket az interneten, hogy ne övöljön az egész nap a nyakába a megafon propaganda, mit tud tenni? Szívesen, hogy addig se ezt kell olvasnom. Végre kicsit pihenhetek. Egy dolgot tehettek, letölthetitek a Surfsharkot. Szóval a Surfshark VPN-nel megvédhetitek magatokat a mindenféle malverektől, olyan weboldalakat is elérhettek, amiket amúgy nem érhetnétek el az országotokból, hogyha, még akkor sem, hogyha a világ legjobb országában éltek, Orbán Viktor Magyarországán. Ha pedig máshol éltek, akkor legalább VPN-nel úgy tehettek, mint hogyha itt lennétek köztünk. Vannak olyan weboldalok, ahol például spórolni tudtok, mert olcsóbban meg tudtok venni dolgokat, például Argentínában a projekt Zomboid sokkal olcsóbb, mint Magyarországon. És mennyibe kerül ez? Mennyibe kerül ez? 83%-kal kevesebben, mint amennyibe alapból kerülne, mert elintéztük nektek. Ádámmal elintéztük. Nagyon sokáig kell tárgyalnunk. Itt ordibált a Csokker, a VP, a Surfshark VPN-nál, telefonált, és mondta, hogy én ezt nem vagyok hajlandó. 83-ig le kell menni. Azt mondtam nekik, hogy csak akkor, hogyha ingyen adják, akik rajtunk keresztül veszik. Azt mondták, hogy csak 3 hónapig tudják ingyen adni, utána valamennyit már muszáj fizetni. Jó, mondom, akkor mennyit legyen, mondjuk 100%-a, amiből ki kell fizetni minket. Nem kell kifizetni. És akkor mondták, hogy 100%-ot nem engedhet meg, akkor megint csak ott vagyunk, hogy ingyen. Úgyhogy akkor, és akkor így maradtunk 83%-ba. Mégpedig ezt úgy érhetitek el, hogy ezt a promókódot, hol van? Ezt a promókódot használjátok. Ezt figyeljétek. Van Surfshark One. Ezt tudjátok? Hallottatok már erről? Mert legutóbb elmondtam, hogy van Surfshark One. Amivel például, amikor rákerestek a Google-ben valamire, és a Google a fizetett hirdetéseket dobálja nektek be, nem pedig azt, amire ti rá szeretnétek keresni, akkor azt ezzel megkerülhetitek, és végre szabadon böngészhettek az interneten. Köszönjük a Surfsharknak, hogy hosszú távon támogat minket. Kinek a magyar állam, ugye, Dágdani? Kinek a Surfshark? Aj, de jó volt ez a Surfshark reklám, de sajnos folytatnunk kell ezzel a könyvvel. Figyelj! Miért nem a Dágdani szponzorát? Direkt olyan gyötrelmes tartalmakat adunk nektek, hogy még a szponzori blokk is felüdülés. Szívesen. 3. Érteni kell az emberek nyelvén. Ez hány pont van? Sok. Az állandó kampányüzemmód és a társadalom többsége számára rokonszenves politikai személyiséget minden sikeres néppárt választási győzelmének egyik fontos eleme, hogy mindig olyan üzeneteket emelnek a politikai napirendre, amelyek a társadalom túlnyomó többsége számára szimpatikusak. Most megint arról beszél Dágyon, hogy az mindegy, hogy épp politika mit kíván meg, a gazdaság mit kíván meg, mi lenne előremutató, az a lényeg, hogy a kétbites üzenet, amivel az utolsó kocsmában is azonosulni tudnak, az kell, hogy a zászlón legyen. Ennek köszönhetően maga a miniszterelnök és a kormánypártok vezető politikai is a legtöbb esetben olyan témákat emelnek fel a politikai napirendre, amelyek a társadalmi elfogadottsága legalább 60%-os. Most gyakorlatilag arról beszél, hogy a populizmus nagyon jó. A populizmus, az kurva jó, az kell. Kit érdekel, hogy milyen politikai dolgokat csinálnak, hogy milyen törvényeket hoznak, vagy lopnak szét minden, olyanokat kell mondani, ami legalább az emberek 60%-ának tetszik. A 2022-es választási kampány végén a háború ügyében a Fidesz álláspontja 80%-os támogatottságot élvezett a magyar társadalomon belül. Bárikor azt hazudják, hogy az a Fidesz álláspontja, hogy legyen béke, miközben nyilván az ellenzék is azt akarja, csak a Fidesz úgy tematizálja, hogy mi akarjuk azt, az ellenzék meg nem. Szóval ezt nem lehet kisajátítani, ezt az álláspontot, hogy legyen béke, hogy az a fideszes álláspont. Szóval ez sem túl szimpi, hogy álláspontok kisajátítása. Sokan ezt populizmusnak nevezik, mint én az előbb. De az emberek szolgálat és a többség akaratának érvényesítése valójában a demokrácia lényege. Nem ezt nevezik populizmusnak, hanem a kommunikációt. Oké, mindegy. Erről a kérdésről maga a miniszterelnök is többször beszélt nyilvánosan, mint fogalmazott. Az embereket próbálja szolgálni. A populizmus számára és a magyarok számára a pozitív jelentéssel bíró kifejezés. Ó, mennyi, ez akkor jó dolog. Hát a kommunizmus is pozitív hangvételű volt. A kommunizmusban. A kommunizmusban. Igen. Nyilván a populizmus is az a populizmusban. Mindez első ránézésre könnyűnek tűnhet, hiszen elég csak megnézni hozzá a legfrissebb közvéleménykutatásokat, és azoknak megfelelően kell politizálni. Ez azonban nem ilyen egyszerű. A kormányzás során több olyan kényszerhelyzet is adódhat, amelyek miatt gyakran népszerűtlen lépéseket is meg kell tenni. Illetve több olyan váratlan esemény is bekövetkezett, amire előzetesen még a legerőre látó politikusok sem számítanak. Labla, fenti példákból látszik, hogy Fidesz éles helyzetben sokkal sikeresebb, labla, a Fidesz kurva jó, és mit Máriát idézünk. Nézzük összegezve, miről szólt ez a fejezet. Továbbra sem látható olyan ellenzéki politikus, aki rendelkezne hasonló politikai érzékkel, mint Orbán Viktor. Jellemzően a saját vélemény buborékjukban élnek. Ugyanazt állítják balliberális gondolkodók és politikusok is. Tudod, 3 óra van. Számolj már rá plusz egyet. Persze, mi vagyunk. Mennyit lehet? Semennyit, mert összeomlott ez a retkes. Melyikem? Ja, jó. Ja. Mindegy, nem mondj semmit. Tudom, hogy még lesznek emberek, akik majd izélnek, hogy nekik nem volt idejük jegyet venni, nem tudok jegyet, és akkor nekem kell az meg szerezni és könyörögni az Latinál, de én inkább megveszem magamnak szépen. Hát én is szívem szerint így tenni, de nem tölt be. Grandson lesz novemberben, itt. Én arra menni akarok. Egy tábor, egy zászló. Amikor arról beszélünk, hogy a baloldali politikus nem értik a választókat, nincsenek ott velük a hétköznapokban, akkor nagyon fontos hiányosságra tapintunk rá. Nincsen tömegbázisok, nincsen saját politikai közösségük. A Fidesz ezzel szemben erős közösséget hozott létre, amelyeknek tagjai közösen dolgoznak a sikerért, ez is egy fontos hozzávaló. Mondjuk sokkal könnyebb a hatalom köré ugye közösséget szervezni, amikor a pénzt is tudod osztani nekik. Pont ezt akartam mondani, hogy a szociknak is valószínűleg elég jó viszélyük volt. Közösség? Bázisépítés. Besugó közösség? Nem a komcsikra gondolok, hanem még a másik komcsikra, a medgyesiékre, meg a gyurcsányra. Szóval azok is biztos jól álltak ebben, amíg náluk volt az összes lóvé. A kampányidőszakban számos lakossági fórumon járva én is tapasztaltam, hogy ha egy Fidesz szimpatizáns például Budapestről elutazik Nógrád megyébe, Somogy megyébe, Zala megyébe, vagy például a Jászságba, és találkozik az ottani Fidesz szimpatizánsokkal, akkor azonnal megtalálják a közös hangot. Ó, ezek a fideszesek. Jézusom. Rögtön megtalálják. Ez, én nem hittem mondani, hogy erre fogja kifuttatni, hogy megtalálják a közös igen, hangot. Két magyar ember el tud beszélgetni, annélkül, hogy elrágnák egymás torkádba. És ugyanarra szavaznak. Igen. Hihetetlen. Ugyanaz a nyelvük, a keretrendszerük, és rögtön érzik, egy csapathoz tartoznak. Ugyanezt élik át a kormánypárti szavazók egy békemenet alkalmával is. vidékiek, fővárosiak, szegények, gazdagok, fiatalok, idősek. Mindenki megtalálható a tömegben. Hiába sokfélék, mégis úgy érzik, egy közösségnek, egy törzsszövetségnek a tagjai. Ez a probléma, hogy egy törzsszövetségnek a tagjai, nem pedig egy, így van, egy nemzetnek. Hát úgy is lehetne fogalmazni, hogy elvtársak. Úgy is lehetne fogalmazni, hogy bűntársak. 9000 egy jegy, meg akartam többet venni mindenki. 7500. Már nem. Már nem. Elfogytak. Ati, hogyha bevágom ezt a részt, az azt jelenti, hogy én megpróbáltam megvenni egyet, de nem sikerült. Úgyhogy ha ezt két látod, akkor légy szíves. Különneten próbálkozunk, Ati. Akkor légy szíves, értékeld ezt. És mindketten legalább 4-4 jegyet szerettünk volna venni. Ezek a Dáj Daninek tuti lesz ott a Páholyban jegye. Na, ott volt múltkor a Zsúdló koncerten. Fradi meccsen is mindig együtt szurkolunk. Válogatott meccsen is mindig együtt szurkolunk. Most messziről fogok integetni, Dani. Judóra is együtt járunk. Elképesztő. Amúgy ez van tényleg, ez az urambátyám országban. Itt is szét elhoztad, hogy jó, kifikázzuk a Deák Dani könyvét, azt utána meg menjünk együtt koncert. Nem, mert... Ja, Deákkal? Igen. Nem, mert a Deák Dani be fog jutni, meg a Bohár is. Jaj, ez a különbség? Hogy mi nem tudunk menni. Nem baj, mert olyanok leszünk, mint egy büdös pánkok, hogy elmegyünk, és a koncert előtt ott bebaszunk, és csak így hallgatjuk így kintről. Az 1990-es években meglehetősen szétesett volt a jobb oldal Magyarországon. Sok egymással versengő szereplő, akik ugyan bizonyos kérdésekben együttműködnek, de szuverén szereplőként tekintenek magukra. Ráadásul minden politikai erőnek volt egy-egy karizmatikus vezetője. Ilyen szervezetek voltak a Fidesz mellett a kereszténydemokraták, valaha is bármi hatalmuk lett volna. Ez a négy szavazó. Az a négy, amikor hatan voltak a párban. A Független Kisgazda, a Földmunkás és a Polgári Párt. Mik ezek? Jó, a Kisgazda pártra mindenki emlékszik a Tordján miatt. Az MDF, a Magyar Vállalkozók és Munkaadók pártja. Híres. A Nemzeti Fórum. Ebből kifolyólag Orbán Viktor első kormánya is az instabil koalíciós kormány volt, amelyben a Fidesz mellett az MDF és a Kisgazda párt is részt vett. Majd a 2002-es vereséget követő időszakban szintén minden erejével azon dolgozott Orbán Viktor, hogy egységesítse a jobb oldalt. És egy olyan törzsszövetséget hozzon létre, amely integrálni tudja az összes jobboldali csoportot. Miért mindig a törzsszövetségről beszélünk? Milyen törzsszövetség? Értem, hogy ezer éve, 1100 éve törzsszövetség volt Magyarország, de azért most miért kell? Természetesen ehhez nélkülözhetetlen egy karakteres politikai vezető, aki egyben tudja tartani ezt a sokszínű, több milliós politikai közösséget. Lehetne ilyen Orbán Viktor segnyalás számláló, de valószínűleg az egész ahány oldal van, az szorozzátok be hárommal. Lehet fikázódni, meg hételni, de ettől még igaza van. Az tény, hogy az ellenzéki pártok basznak építkezni a vidéken, a kutyapárton is, és főleg a DK-n kívül a kutyapárt is inkább viccből építkezik csak. Okay. A 2021. október 30-ai békemenet azonban fordulatot hozott. A rendezvényen több százezren vettek részt, míg az ellenzéki gyűlésen csupán pár ezeren jelentek meg. Több ellenzéki politikus esetében is azt tapasztaljuk, hogy a Facebook követőinek egy jelentős része vásárolt, mondja meg a fonos, sokszor külföldi álprofilok ezreivel növeli mesterségesen az interakció számokat, a jobb oldalon azonban húsvér emberek vannak jelen a Facebookon is. Mégse tudják átcsatornázni a YouTube-ra őket sehogy, akárhogy szalakodnak meg, mivel csak ugye a Facebookon van kifizetve. Ja, ott húsvér embereknek reklámozzák ki állami pénzen például a Deák Daninak az összehordott hülyeségeit. Jó, na, amikre csak aztán, mivel mást nem láttak még, ezért rákattintanak. Tudom. Te is próbálj eljet venni. Na, ezzel szemben, amíg a Fidesz meg tudja őrizni ezt a közösséget, addig sikeres lehet. Ezt a célt szolgálja a kampányból kampányba felfogás. A tüzet nem lehet hagyni kialudni, gondolkodásmód. Ugye az első fejezetben írtam, az embereknek folyamatosan szüksége van arra, hogy a politikus politizáljon, értelmezze az eseményeket, és a történetmesélés keretében muníciót adjon a saját politikai közösségének. Erről szoktunk mi is beszélni, hogy folyamatos háborús hangulatban mindig van egy ellenség, mindig van kire uszítani, mindig hogyan fight or flight módba kell tartani a szavazókat. Arra nagyon jó, hogy az embereket, akik szavaznak, azokat aktivizál, de közben nem biztos, hogy az embereknek jó ez. neked jó, az embereknek nem biztos, hogy jó, szerintem. Egy ilyen konstans háborús mindsetben lenni. Én nem tudom, nem fárad el, aki 12 évben ebbe a konstans, nem veszi észre, hogy azért 12 éve mindig valakit utálnom kell, mindig valakitől félnem kell, mindig valakitől meg kell védjen az Orbán. Nem unják ezt meg, hogy bazdmeg, akkor még sincs minden rendben, a folyamatosan küzdenünk kell, bazdmeg, mint a kutya. De nem látod, hogy mindenkinek egyszerűbb így? Ja. Hogy nem a saját problémáiddal kell szembenézni, nem azt kell mondani, hogy hát igen, mit tudom, én még mindig itt tartok 10 éve mondjuk az életemben, pontosan ugyanott a gyerek, nem tudom, neveletlen és egy idiótának tart, akkor ez is a Soros miatt van. Ne adj Isten, meleg lett a gyerek. Ugyebár az végképp a Soros miatt van, meg a Gyurcsány miatt. És bármilyen problémád van, most már ott tartunk, hogy kevés a pénzed, Soros, Gyurcsány. Tényleg meleg lett a gyerek, Soros, Gyurcsány. Hol vagyunk? A iskolába szarjegyeket kap a gyerek, Soros, Gyurcsány. Lassan tényleg az életed összes területére ki fog terjedni a politika gyakorlatilag közvetlenül. És mindenhol ráfoghatod valakire azt, hogy te miért nem értél el sikert. 5. fejezet. Nincs politikai közösség bajtársiasság nélkül. Külső szemlélőkön sokan nem értik, hogy miért nincsen szinte sohasem kibeszélés a Fidesz táborból. De értjük. Értjük. Nem is értjük. Csak nem tartjuk jó dolognak. Ennek alapja, hogy a jobboldali közösség egybenmaradásának egyik legfontosabb eleme a bajtársiasság. Újságírók, véleményformálók, politikusok, aktivisták és sokan mások együtt dolgoznak a közös célért, a nyilvánosság előtt pedig az egységes csapatként jelennek meg. Érted? Az újságírók azért dolgoznak, hogy a Fideszt építsék. Nem azért, hogy az igazságot kiderítsék, vagy képviseljék egy eszmét, a Fideszt. Tényleg, hogy kezdődött ez? Fideszről beszél? Hát a fideszes táborból, igen. Nem is az, mert eddig legalább ilyen konzervatív, meg jobboldal, meg ilyeneket mondott. Nem. A Fidesz, igen, az újságíró. Együtt építik. Fidesz média. Csak kibukik egy ilyen könyvön keresztül, igen. Már. A bajtársiasság azt jelenti, hogy akkor is lojális vagyok hozzád, amikor te tévedsz. És akkor is számíthatok rád, amikor én tévedtem. Ó, hogy rohadjanak meg, bazmán. Hogy tehát nem az a lényeg, hogy mit mond, hanem hogy ki mondja. Pontosan. A Deák Dani mondhatja azt, hogy igen, talán túl hisztisztem ezt a viccet a bombával kapcsolatban, de mindenki össze fog zárni mögötte. Fogalmazta és meg... utána, amikor az ellenkezőjét kell mondani, akkor is mindenki össze fog fogalmazta zárni. Meg ezt az alapelvet Orbán Viktor. 2019. szeptember 29-én a Fidesz 28. kongresszusán. Kifejezte... De ez mi? Ez egy védés dagszövetség, ez egy maffia. Kifejtette a bajtársaság lényegét. Zártunk a sorainkat, vált-válnak vetettünk, őszinték voltunk egymáshoz, és végül minden nehézségből mindig kilábaltunk. Ezért vagyunk mi fent. És az egymás folyton folyamást eláruló liberális baloldal pedig ezért van lent. De szóval részben, a baloldalról akár még véletlenül következménye lehetne egy hibának, az nem jó. A nyilvánosság előtt, még ha nem is értenek egyet mindenben, egységet mutatnak. És nem fogalmaznak meg olyan jellegű kritikát, ami könnyen szétverni a politikai közösséget, érdemben rontva ezzel a választási esélyeken. Nyilván az a legfontosabb mindig. Igen. A pénz az elsődleges, mert hogyha ezt nem kapják meg, akkor kész a baj. Ugyanez vonatkozik a műhelytitkokra. A Fidesz nem beszél arról, hogy mit, miért csinál. Itt árulja ki a műhelyt. Kormánypártok több milliós szavazótáborral rendelkeznek, emellett komoly szellemi holdudvaruk is van, persze. Nagy Feró Ákos, meg a ti megafonon együtt. Komoly szellemi holdudvar. Amelynek tagjai színészek, énekesek, politikusok, írók, értelmiségiek, újságírók, ezek a szereplők egytől egyik közösség tagjának érzik magukat, és nem szivárogtatnak, nem beszélnek ki, saját területeken hozzájárulnak a jobboldal politikai sikereikhez. Ez a bajtársiasság az erős közösség alapja, mondhatni maffia állam alapja. Ennek a fenntartása jobboldali további sikerünk egyik alapfeltétele. Ja, azt hittem, hogy tényleg odaírt a bazmeg. Gondolod. Csak oda gondolta szerintem. Hogy ők nem a eddigi politikai szénából vették ezt a példát, hanem a Keresztapa filmből. De akkor ez, hogy ők nem, tehát nem maradtam le semmiről, hogy ők nem szivárogtatnak. Igen. Nagyon jó. Ez korszakalkotó. Retkes Budapest Park, tényleg. Jó, hogy meg Ádám, folyamatosan frissítek. Lehet, hogy amiatt nem tudok felmenni rá. Ja, valószínűleg én miattam, nem a 8000 másik ember miatt. Mindegy, mert már telt ház van. Egy hozzáadás és sikertelen. Ja, nekem is az, legalább már ideig eljut. Magyar lett a legjobb oldalibb európai nemzet. Meg a legkorruptabb is. Hát jó az. Ez vele jár. Ha jobban belegondolunk, Magyarországon huzamos ideig a baloldal külföldi segítség nélkül sosem tudott gyökeret ereszteni. A kommunisták csak a szovjet támogatással voltak évtizedekig hatalmon. Mi a faszról beszélsz? Hát a 48-as forradalom az jobbágy felszabadítással, meg a... Hát, ez hülye? Petőfi Sándor baloldali volt. Amellett, hogy iszét, hogy nemzeti volt. Közteherviselés. Istenem, hogy a faszomba gondolja ezt? Mindig ez az idióta baloldali, jobboldali felosztás. Hogy nem lehet ezt meghaladni? Nem lehet egyszerre az ember hazafi és szolidáris, meg szabadságpárti. Butaságot sejtett, hogyha valaki csak így tudja vizsgálni a világot, hogy az az én értékrendem, az hozzád nem tartozhat. Nem érthetünk egyet valamiben. Meg akkor most mi van? Akkor a 48-tól el kell vitatni mindent, ami baloldali volt benne. A szélsőséges baloldali vezetéstől, mondjuk a kommunista vezetéstől el kell vitatni azt, hogy addig nem létezően szélesítette ki a szavazati jogokat, meg mondjuk az egészségügyi ellátást, az iskolarendszert, vagy az írástudatlanságot felszámolta az országban. Ezeket mind el kell vitatni ezektől a rendszerektől. Nyilvánvalóan maga a rendszer az egy rakás szar volt, de attól még maga az, hogy egy, mondjuk, hogyha így nézzük, akkor egy baloldali érték az, hogy a szolidaritás, az, hogy az embert próbálod mint értékként kezelni, az, hogy az emberre vigyázol, és többet fizetünk mindannyian azért, hogy senki ne csúszson túl mélyre, és akkor így egyesek talán nem jutnak olyan magasra, amilyen magasra tudnak ebbe a kizsákmányoló, mondjuk egy szélsőségesen kapitalista, libertáriánus rendszerben tudnának, azzal nem lehet akkor egyetérteni, hanem akkor ennek az ellentétét kell mondani. Ez is amúgy egy ilyen ezerszer lerágott csont és ezerszer elugatott dolog, hogy ez a bal meg jobboldali kategorizálás, ez egész egyszerűen, ez egy ilyen rövidnadrágos gondolkozás, ez nem, ez beszorít bizonyos falak közé, amiből igazán kiléphetnénk. De mondjuk azon tényleg nem vagyok meglepve, hogy a Deák Dani így tud csak gondolkozni. Nem tudunk szerintem más tenni, Ádám, mint megpróbálni úgy beszélni erről, mint hogyha lenne miről vitatkozni, és nem pedig úgy beszélni, ami a valóság, hogy a Deák Dani írt az ő munkáltatójáról egy felszopó regényt, hogy ő mit gondol, hogy mivel lehet megmagyarázni a népnek, hogy miért geci jó nekik az, hogyha lerohasztják körülöttük az egész országot, és elrabolják a javaikat. És ebből a kótyavetyéből Deák Dani pedig megfelelően részesedik. Hú, azért sok bekerül ez 6 jegyet megvenni egyszerre. A pénzemet levonta, úgyhogy az is lehet, hogy kaptam 6 jegyet. De azt figyeld! Sold out? Sold out, geci. Na takarodj. És tényleg sikerült nekem még vennem 6-ot? Az nem lesz elég. A magyar társadalomra mindig is jellemző volt a jobboldaliság. Védte a hagyományos keresztény identitását, csak egy-egy rövidebb időszakban volt tapasztalható baloldali előretörés. Mondjuk 8 évig egy Gyurcsány volt, az a rövidebb időszakra gondol? A kommunizmusra gondol szintén, de... Az nem igaz, hogy jobboldali volt Magyarország. De a MSZP-nek nagy volt a támogatottsága. Meg mi az, hogy... De nem, most itt a történelemre gondol. Mi az, hogy tudod érte, 1200-ban jobboldali volt Magyarország? Mindenki az volt mindig. De nem jobboldali volt, a feudalizmus az egy jobboldali érték, Dani. Mert akkor, igen, akkor értek minden. Bírja. Na jó. Legalább a bírja, az legalább addig sok ezt olvasnom. minden pillanatot megragadunk, hogy könyvvel kell foglalkozni. Most olvasgatom, hogy nézzeketem a többiek bírjét, nem tudom, ezt a szart olvassam. Fidesz nagyon jó, a Fidesz nagyon jó, Orbán meg a legjobb, a rezsicsökkentés, oké, nézzük, összesség, nézzük. Összességében tehát a Fidesz programjában sok-sok olyan téma és ügy van, amelyben következetes és mindenki számára érthető álláspontot képvisel, ennek pedig erős identitásképző hatása van. Így hiába cserélődik ki a választásról a választásra nagyjából 800 ezer ember választókorú népességben, nagyságrendileg 400 ezer ember meghal, és 400 ezer új választókörű jelenik meg. A Fidesz továbbra is tartani, sőt, még erősíteni is tudja a pozícióját. Így fordulhatott elő, hogy 12 évnyi kormányzás után nem csökkent, hanem nőtt a Fidesz támogatottsága. Ráadásul a fiatalok körében is a legnépszerűbb pártról van szó, ahogyan azt a korábbi fejezetekből is kiderült. Mennyit ír, hogy mennyi idő alatt jön ez a 400 ezer, meg megy? Hát egy 4 év alatt, nem? 4 év alatt. Aha. Ezek tök érdekes adatok. Hogy ennyire elhiszik, hogy Deák Dani ennyire elhiszi, hogy minden zseni, ez a gőgösség azért vezethet majd hosszú távon vereséghez. Hogyha ennyire elhiszed, hogy mindenben király vagy, és semmi kritikát nem gyakorolsz, az hosszú távon nem tud. Még hogyha eddig mindent jól csinált a Fidesz, de az, hogy ja, mondjuk mindegy, mert lehet, hogy van kritika, csak ugye ezt kívülre nem beszélik ki. Hetedik. Győzni kell online is. Na, most már érdekes irányokba megy el ez. Média nélkül nincs győzelem. Ezt a Fidesz 2002-es választási vereségéből egyértelműen leszűrte. Ennek megfelelően tudatos építkezésbe kezdett a párt és annak holdudvara. 2003-ban létrejött a Hír TV, amely a magyar nemzet mellett jobboldal fontos zászlós hajója minden mai napig, majd 2010-es kormányváltás után újabb felületekkel bóvult a jobboldal portfóliója. A 2019 önkormányzati választás azonban egy nagyon fontos dologra világított rá Fidesz számára. Mindez nem elég. A mindenki számára jól ismert Borkai botrány esetében bizonyosodott be számukra, hogy a közösségi médiában komoly politikai hatást kiváltó szereplők nem a politikusok, hanem a véleményvezérek. A közeleti szereplők a hírportálok Facebook oldalai. Az önkormányzati választás kampányának kiértékelését követően úgy látták a jobb oldalon, hogy a Karácsony Bajnai féle kampánystáb valójában nem volt tényező Karácsony Kerge győzelmében. Igen. Az igazi kampánymunkát maguk a függetlennek valló, főként soros hálózat vagy egyéb külföldi finanszírozó által fenntartott média végezte el. Ők tudták a meglátásuk szerint átfordítani a közhangulatot a kampány utolsó napjaiban Karácsony Gergely oldalára. Kicsoda? Azt nem mondjuk, mert amúgy ezek, akik közösségi médiában influencerként politikai véleményt formáltak be, az nem nagyon voltak még ilyenek szerintem a... 19-ben. A Schleim. Jó, de nem gondolom, hogy az amiatt lett Karácsony Gergely azért nyert. Ezért tudták elérni, mert hiányzott a jobboldali véleményközeg a közösségi médiában. Itt nézzük a Borkai botrányt, hogy foglalja össze, amúgy ez egy érdekes lábjegyzet is. Borkai Zsolt, Győr kormánypárti polgármestere egy jachton házasságon kívüli nemi aktust folytat egy fiatal nővel. Ez történt. Ennyi. Nem egy fiatal nővel. Egy. És nem is egy maga volt ott azokkal a fiatal. Ennyit írt erről. Utána már csak azon, hogy mi van a kiszivárvágás után. Szóval ez a bűne. Vagy egy kicsit félre kacsintatnak. Igen. Na. Egy nyaraláson, ezért most... Jó, hát ki nem szopatott le egy fiatal nőt egy nyaraláson. Hát az vesel az első követ. Aztán a kapitó... Amúgy nézd csak, itt van egy hogy mennyi volt a fiatalok körében a Fidesz támogatottsága. 2010-re fölment 70%, és utána azután 2012-ben már csak 40. Most meg 22%-on van a Fidesz a 30-nál fiatalabbak körében. Ja, szóval a 70%-ról Deák Dani sikerült lemenni 22%-ra. Nem szabad más országokhoz hasonlóan belenyugodni a jobb oldalnak abba, hogy az online teret balliberális hegemónia jellemzi, mondták többen is a párt vezetésében. Még azt is láthatjuk, hogy 2021-ben, hogy lényegesen több az ellenzékkel szimpatizáló tartalom jelenik meg a felhasználók előtt, ennek oka, hogy a jobboldali Facebook felhasználók csak szemlélték a Facebookon zajló eseményeket, nem pedig alakították. Nem merték a nyilvánosság előtt felfedni a véleményüket, és nem mertek megosztani jobboldali politikai tartalmat, hiszen féltek a negatív következménytől. Így van. A Fidesz kétharmaddal van 12 éve, de a fideszesek félnek megosztani. Nehogy, ne, nem az van, hogy most gyakorlatilag mindent a Fidesz ural, és rettegni kell azt, hogyha a Fidesz-szel szimpatizálsz. Most ezzel magyarázza, hogy, hogy az emberek igen, nem félnek. Nyilvánították ki félnek. A jobboldali véleményüket, a Fidesz szimpatizáns véleményüket, nem azzal, mert mindenki befogja az orrát, és nem akar ezért háborúba menni, és mivel teletömték a fejét ezzel, hogy háborúba kell menni, hanem a Fidesz nyer, ezért leszavaz a Fideszre. Mindenki tökéletesen elégedett, csak nem meri mondani. Különféle jobboldali fórumokon szinte egybehangzóan azt állították, ha kifejtik a véleményüket, azonnal a kritikus kommentek jelennek meg, és nem védi meg őket senki. A kritikus kommentektől. Jaj, persze, szegényed. De mindenki, azért bazdmeg mindenki valamilyen szinten vagy érdekelt, vagy komplexusos, nem? Bazdmeg, aki kiír ilyen iszét, párttámogató dolgokat. Szintén most jön egy fejezet, amit nagyon fog tetszeni. 8. fejezet. Egy új csatatér. Létrejön a Megafon. Jaj, geci. Még egyszer köszönjük a Surfsharknak, hogy megadja a lehetőséget, hogy ki lehessen kerülni a Megafont. Első 3 hónapban ingyen. Miért nincsenek közösségi médiafelületeken is jobb oldali felén? Tették fel a kérdéseket jobb oldali körökben. A válasz hamar megérkezett. Jobb oldali vélemény közeg kell. A képlet igen egyszerűnek tűnt. Ugyanazt a szervezettséget kell felmutatni a jobb oldalnak a Facebookon is, mint például 2022 után a polgári körök létrehozásakor is felmutatott. Csak ezúttal az online térben vélekedtek. A Fidesz csúcspolitikusainak Facebook oldalán megjelentek a profi tartalmak, ezután a többi jobboldali véleményvezér is feltűnt a közösségi médiában. Szoszó. Én nem nevezném véleményvezérnek a propagandistákat, mert a véleményvezérek lehet szídni meg az influencereket, de az influencerek abban különböznek a megafonosoktól, hogy az influencereknek fizetnek a megjelenésért, a megafonosok meg fizetnek a Facebooknak, hogy megjelenhessenek. Szóval ez azért egy erős különbség szerintem, hogy a kettő között gyakorlatilag pont az ellentéte. És próbálják nem azt mondani magukra, hogy influencerek, hanem véleményvezérek, amiért az állam fizet, hogy azt a véleményt mondják, amit ők gondolnak, és az állam fizet azért, hogy az emberek elé kerüljön. Nagy vezérség ez. Nem, a jobboldali online térhódításának az egyik zászlós hajója kétségkívül a Megafon volt. A politikai akcióközösség, amelyhez 2021 tavaszán én is csatlakoztam, azt a célt tűzte ki, hogy felerősítse a jobboldaliak hangját Facebookon, aktivizálja azokat a válaszokat, akik ugyan a Fidesz-szel szimpatizálnak, de eddig nem merték széles tömegek számára megjeleníteni a véleményüket a Facebookon. Ráadásul a projekt elején nem sokan bíztak benne, a jobb oldalon belül nagy számban gondolták, hogy kudarcra van ítélve a projekt. A kudarcot akkor lehetne megmérni, hogy mennyire volt kudarc, hogyha nem milliárdokat pumpáltak volna bele. Most de ez miben méred a sikert? Hogy fizettél azért, hogy kiajánlja embereknek, és kiajánlott embereknek? Jó. De most mi a siker? Azt nem tudjuk, hogy a választás mennyibe befolyásolta. Azt nem tudjuk. Mert érezzük. Eddig is kétharmad volt, továbbra is kétharmad volt. Fidesz sikere az valahol Megafon sikere is biztos, de azt a sikert mondjuk abban is lehetne mérni, hogyha nincs széttámogatva az elérésük, akkor mennyi embert érdekel ez az egész. Létrejött egy profi szerkesztőség, több olyan szakember, akik a legmodernebb technológiák ismeretében tudták, hogy mi az a műfaj, amiért Facebookon sikeres lehet. Hamar csatlakoztak jobb oldalon belül már korábban is ismert személyiségek. Tagja lett például a média világában rutinosan mozgó Rákai Filip, Földi Kovács Andrea, Bájer Zsolt, Kötter Tamás, Bohár Dániel is. De később csatlakozott Dér Stefi, a Hír TV egykörű műsorvezetője, és több olyan felfedezett is szerepet kapott, akikkel korábban máshol még nem lehetett találkozni. Ők is hamar meghatározó véleményvezérek lettek a közösségi médiában, profi videós tartalmaiknak köszönhetően. Én melyikükre rá kellett kerestem, emlékeztem már. A Megafon tagjai között lett olyan véleményvezér, aki a kiábrándult jobbikosokat tudta megszólítani. Más a budai értelmiség számára volt megnyerő, nem tudom melyik. De létrejöttek szórakoztató Facebook oldalak is, amelyek a politika iránt kevésbé érdeklődőket lehetett becsatornázni a jobboldali táborulába. Ezek a jobboldali mémek? Ez nem szórakoztatónak tudom. Nem nevezik. Kialakult egy olyan online világ, amely a jobboldali elköteleződést nyíltan vállalja, és lehető legszélesebben megy. A fiataloktól az idősekig, szegényektől a gazdagokig. Egyértelműbben szólva, egy olyan új csatatér nyílt meg a politikában, ahova felment a jobb oldal, és mint később kiderült, győzni is tudott. Neki több pénze volt hirdetni. Győzött, fair küzdelemben megverte. Amúgy a YouTube-on is lehet hirdetni, de látszik, hogy ide nem tolnak annyi pénzt, mert egyértelműen YouTube-on nem nagyon sikerült. Patrióta az nyomja nagyon, de nem tudom abból mennyi organikus elérés. De tegyük fel, hogy mind, de még akkor se gyárt nagyon itt. Sokkal több ember nézi a megafonos tartalmakat, miközben milliárdokat fizetünk arra, hogy többen nézzék. Az olyan, mint azt mondja, hogy az én plakátjaimat sokkal több emberhez ér el, ezért sikeresebbek vagyok. Ja, de közben a plakát helye 90%-án én hirdetek. Ja? Aha. A ti pénzetekből, amúgy. A választási kampány során a profi videós tartalmakra helyeződött a hangsúly, amelyeknek az ereje abban lejelenhet, hogy sokféle ember őszintén meggyőződés alapján mondta el a véleményét az aktuális politika eseményekről. Édes Isten, el is felejtettem, hogy erről beszélünk. Hát ez szeg nevetséges, bazdmeg. Mindezt röviden, érthetően modern, híradós és blogos stílusban, gyors és változatos képbevágások mellett fogyasztható formában. A véleményvezérek nem állították magukról más, mint amik ők valójában nyíltan felvállalják a jobboldaliságukat. A véleményüket és egyértelművé tették, hogy kit támogatnak. Nyíltan felvállalják. Milyen bátrak. Milyen bátrak, hogy felváltak egy propagandistát. Hihetetlen. És amint a kommunizmusban nyíltan felvállalta valaki, hogy ő már pedig kommunista. Az őszinteséget pedig díjazták a Facebook felhasználók. Az őszinteséget? Sokkal jobban. Milliárdokat. Sokkal díjazták. Jobban adnak az ilyen véleményvezérek véleményére, mint például a sokszor lejáratódott mainstream sajtó állításaira. Amikor a Megafon eljátsza, hogy ő mekkora sztár. Melyik mainstream sajtóra gondolnak, hogy ez lejáratta már magát? A Telex, az Index, a 444, vagy az Origo, a HVG. Megafon már 2021 közepére komoly erőt képviselt az online térben. Ezzel párhuzamosan a kezdeti lesajnálást követően a baloldalon belül is egy nagy elismerést vívott ki magának. Hát nem tudom, hogy én elhiszem, hogy a Gyurcsány az irigykedett rá, az bármikor elhiszem. Felerősödtek a támogató hangvételű írások, ráadásul a baloldal vezető politikusai is rendszeresen foglalkoztak a nyilvánosság előtt a Megafonnal. Ez tény, és ezt rosszul is tették. Igen. A Karácsony Gergely 2021. augusztus végén az élővideós bejelentkezésében például rólam kezdett el beszélni, mint fogalmazott Deák Dániel tegnap, hiszen nagyon fontos feladata van a kommentel az ellenzéki politikusok oldalán. Megjegyezte, hogy talán kicsit korábban kellene kelni a program. Estenek szeretném jelzni, hogy blablabla. Szóval az a lényeg, hogy válaszolt neki. Notiszolt a szenpai, hogy hogy mondjam. Nagyon jól mondtad. De hasonlóját a későbbi miniszterelnök jelölt Márki-Zay Péter is, aki politikusok helyett szintén megafonos szereplőkkel kezdett el vitatkozni. Ennek hatására ezeknek a politikusoknak a hitelessége és tekintélye erőteljesen megkopott. Azt a kurva, azt csak íze írja. Mint hogyha azt mondta volna magáról, hogy igen, egy ilyen nagy kövér darab szar, van ez a nagy darab szar, amivel ha összekensz valakit, akkor az szaros lesz, és büdösebb lesz. És ez a nagy darab szar, az én vagyok, igen. Büszkén. Civil emberek kerültek fel az online politikai viták térképére, akik hitelesen és nem a hatalmon lévő politikai erő hangján képesek szembesíteni a véleményükkel az ellenzéki politikusokat. És utána újra elírja, hogy kommentekben vitáztak Megafon vezérekkel. Szóval ilyen büszke, hogy ilyen hajó, ilyen ágyú tölteléknek kitolták őket az ellenzékiek elé. És amúgy valószínűleg jó taktika volt tényleg. Én büszke ágyú töltelék, mi az, akiket golyófogó voltam. Golyófogó. Szarral bekent golyófogó voltam. Aki vagy a golyót fogja föl, és velem vitáznak a politika, és nem addig is el vannak foglalva, vagy ha el is érek odáig, akkor meg össze is tudom kenni őket szarral. Ez volt az én szerepem. És erre büszke vagyok. Ez érdemes volt egyetemre járni Deák Dani. Irodázza magát ennyi oldalon keresztül Deák Dani. Mert tudja, hogy, milyen szinten van. Én ilyen csúnyákat nem mondok róla, mint amilyeneket ő magáról. A projekt a vártnál nagyobb sikert hozott. Ezrével jelentkeztek 10 és 20 éves fiatalok, akik nagy lelkesedéssel akartak csatlakozni a jobboldalhoz a közösségi médián megnyíló politikai csatatéren. Ezrével jelentkeztek a néhány ilyen ember is biztosan, de a megélhetési azért, pártfunkcionáriusnak jelentkező akik emberek. Akik lusták voltak maguktól kiépíteni egy közönséget. Akik szerettek volna egy kényelmes, meleg, bevetett ágyat Orbán Viktor ölében. A képzések szervezői meglepődve tapasztalták, hogy nem igazak azok az állítások, mely szerint a jobb oldal tábora előregedett volna. Csupán kellett egy olyan felület, ahol láthatóvá teszi a jobb oldal a fiatalokat. Csupán kellett elég éhes fiatal. Hihetetlen, bazdmeg. De amúgy ezt nem érzik ilyen ironikusnak, hogy maguktól nem tudnak ezek kinevelődni, ezek a jobb oldali képviselő fiatalok, csak akkor, hogyha... Nem, hanem össze kell őket terelni. Ott így ki kell írni, hogy itt fizetünk, ha jobboldali fiatal vagy, és akkor így oda gyűlnek a jobboldali fiatalok. Érdekes. A válság éveiben. A baloldalon ilyen próbálkozásokkal nem találkoztunk. Szétesett, a politikai álláspontjukat szinte egyáltalán nem vállaló véleményvezérek jellemezték. Kivéve, amikor úgy kell rájuk ugatni, hogy Gulyás Marci, Pottyondi Edina, Zsolti, te, ezért ezek mind véres szájú kommunisták, igen, viszont ilyenkor nem vállalják a véleményüket. Így a baloldal kampánya szinte semmit sem tett a bizonytalanok és a középen állók megszólításra. Ezeket a választókat szinte teljes egészében csak a Fidesz kampánygépezet és a Megafon csapata érte el, csak a jobb oldal foglalkozott velük. Az tény, hogy, azt én is láttam, hogy ellenzék, miután a Márki-Zay Péter lett az élén, hirtelen a pártok, mint például a DK, na, annyira nem érdekelt őket a kampány egy csomó pártot, és szétesett, és bár közösen indultak, szét volt esve a kampány. Nem volt egy átgondolt online, se offline kampányuk, elbalfaszkodták, az biztos. Ezeket le kellett volna fektetni, hogy akárki lesz a közös miniszterelnök jelölt, ugyanúgy mindenkinek kötelező beleadnia ezt. Nem az, hogy nem az én jelöltem van, akkor nem is érdekel annyira. Miközben a Fidesz, ahogyan arról már szó volt a korábbi fejezetekben, a lehető legszélesebben megy. A való élet mellett széles tömegekkel alakít ki társadalmi párbeszédet az online világban is. Párbeszéd. Nagy párbeszéd volt ez a Megafon kampány. Nem, párbeszéd. Lehet, de miért kell ezeket is hazudni? Nyomtuk a propagandát, de miért hazudja, hogy ők még óriási párbeszéd alakult ki? Milyen párbeszéd? Ha a párbeszéd arról szól, hogy gyocsány, soros. De mi van, hogyha a nemzeti konzultáció online változatára gondol? Akkor még cinikusabb, mint gondoltam. A baloldali politikusok abban bíztak a választási kampány utolsó heteiben, hogy a 2019-es önkormányzati választáshoz hasonlóan a balliberális sajtó, például a Telex, a 444, a 24, a HVG elvégzi majd helyettük a munkát. Ez azonban néhány próbálkozás leszámítva elmaradt. Vagy, akár, de ez csak egy felvetés, az is lehet, hogy attól, hogy a Telex kritizálja az Orbán kormányt, még kritizálhatja az ellenzéket is, mert ez lenne a dolguk egy normális sajtónak. Csak ezt már nehezen tudja elképzelni a Deák Dani, nem? Lehetséges, hogy egy sajtó kritizálja mindkét oldalt? Ez biztos nem ez, biztos nem ez. Nem létezik. Ezt már többször elmondták, hogy nincsen objektivitás, ja. Nincsen pártatlanság. Szintén komoly különbség volt a jobboldali és a baloldali online kampányban, hogy míg az előző fejezetekben bemutatott jobboldali véleményvezérek és közéleti szereplők nyíltan felvállalták politikai identitásukat, mint például a Nagy Feró, meg a TV2-s bemondók. Bátran. Mekkora bátorság a kormány seggéből felvállalni, hogy a kormány seggébe vagyok. Ez a valódi oka a baloldal vereségének, nem pedig az erőforrás belül különbségek, amelyre oly sokan hivatkoztak az április 3-a vereséget követően. Gondolom, nem csak az erőforrás, sokkal szervezettebb a Fidesz amúgy, de mondjuk annak valahol segít az erőforrás, hogy szervezettebb legyél. Jakab Péter, a Jobbik korábbi elnöke, jó például, hogy az érdemi politikai tartalmat nélkülöző Facebook politizálás egy valódi választáson kudarcot eredményez. Amelyik igazam úgy. A Fidesz esetében nem ez történt, hanem valódi tartalmi online kampány, amelynek keretében értelmezésekkel, érvekkel és könnyen emészthető álláspontokkal szólították meg azokat a választókat is, akik hagyományosan nem jobboldali szavazó táborhoz tartoztak. Hogyha azt nézed, amúgy tény, hogy többet mondott a Fidesz propaganda gépezete a Megafonon keresztül, mint a hivatalos kampány szlogenek bennem. Mert ott csak ez volt, hogy előre megyünk, nem hátra. Nem egy-egy, nem egy-egy egyszerű másolat, hanem a magyar hagyományokra és a politikai kreativitásra építő új magyar modellje. Már összefolynak a betűk, már nem látok, már nem érdekel ez egész. Segítség. Ne. Amely már a számos jobb, ezt szenvednem kell, hogy érezzem, hogy élek. Amely már a számos jobboldali számára követendő mintává vált a világban. Természetesen ez a magyar modell nem jöhetett volna létre politikai vezető Orbán Viktor nélkül. Mua! Én nem bírom már ezt a segnyelmet. Takarodj már! Ez komolyan le van írva? Még egyszer, hogy átérezd. Még a kritikusra is elismerik, hogy rendkívüli politikai tehetség. És évszázadonként nagyon ritkán születhetnek olyan kaliberű politikai vezetők, mint ő. Ahogyan a Zsebkönyv második fejezetében írtam, az ő politikai személyiségének kiemelkedő szerepe van a Fidesz sikerében. Az egyik legfontosabb hozzávaló. A miniszterelnök közismerten szívja magába tudást. Rendszeres vendégei külföldi politika tudósok, filozófusok és gondolkodók, akiktől tanul és újabbnál újabb információkat szerez. Rendszeresen olvas és sosem érzi azt, hogy beteljesítette volna a célját, mindig fűti a tenni akarást. Személyében a politikai kreativitás művészetének egyik fontos alakját vélhetjük felfedezni. Az évtizedek során megszerzett tudásának köszönhetően jó érzékkel ismeri fel, hogy egy adott helyzetre miként kell reagálnia, mi a helyes politikai döntés. Az ő személyének köszönhetően alakult ki egy sajátos magyar modell, amely nemzeti alapon áll demokratikus és globális baloldal kritikának állandó tárgya. De ez senki nem vitatja el, hogy ő egy tehetséges politikus az Orbán Viktor, de így kiszopkodni a seggét, hát nem hiszem, hogy nem lett meg az a geodáda. Ráadásul a baloldal még a hivatalos kampány klipjét is másolta, szinte minden mozdulatot az amerikai mintától emelték át. Blabla, miközben előbb még a Trumpot szoptam föl, oké. Az tényleg egy nagyon gagyi dal volt. Itt most a guruló dollárokról van szó. A Fidesz a balliberális oldallal szemben sem honosított meg semmilyen nemzetközi mintát gondolkodás nélkül. A Fidesz politikusai közül Orbán Viktor is természetesen inspirálódtak nemzeti folyamatoktól, ők csak inspirálódnak. Igen. A kampányoknak mindig van egy önálló nemzeti karaktere. Maradva a kampánydaloknál, míg a baloldal szó szerint amerikai fordítással rukkolt elő, addig a Fidesz esetében a piros volt a paradicsom, nem sárga, Magyarország... Előre megy, nem hátra. Takarolj! Ez tényleg hihetetlen. Fölhozza pozitív példaként a piros volt a paradicsom, nem sárga, Magyarország előre megy, nem hátra. Tudom, hogy ezt tetszeni fog. Hát ezt nem akarom elhinni. Rezonált a magyar társadalom kulturális sajátosságaira. Egy mulatos szám, most sokat elmond. Egy eredeti szlogán, egy eredeti dallam lett, ami a politikában felbecsülhetetlen értékkel bír. Ez komolyan? Ez Deák Dani? Ennek a önálló politikának köszönhetően Orbán Viktor elfogultság nélkül mondható korunk legsikeresebb jobboldali politikai vezetője lett. Ha körbenézünk Európában vagy Amerikában, egyetlen hozzámérhető jobboldali politikus sem találunk. Bolsonaro, Erdogan, Trump, Kim Jong-un. Ez is a Fidesz dolga, az ellenzék menedzsment. Hát igen, ez is egy rohadt nagy probléma az országban, hogy az ellenzéket a Fidesz rángatja drótokon. Az ellenzék menedzsment a politika tudományban ritkán alkalmazott kifejezés. Azt írja le, hogy a kormányoldal a politikája során igyekszik formálni az ellenzékről kialakított képet a választási kampányban, ezzel akár befolyásolva az ellenzék végbe menő folyamatokat. A 14-es, 18-es, 22-es választás kampányban az volt a Fidesz kampányának egyik fő állítása, hogy bárki is aktuálisan a hivatalos miniszterelnök jelölt, a baloldalon az igazi főnök nem más, mint Gyurcsány Ferenc. Blabla. Gyurcsány, akkor most ez a gyurcsányozás, ez a gyurcsányozás fejezet. A Fidesz politika érdeke tehát az, hogy Karácsony Gergely Gyurcsány Ferenchez hasonlóan a politika élvonalában maradjon, ők ugyanis még az ellenzéki szavazók egy részét is taszítják. Kérdés, hogy a Fidesz ellenzék menedzsmentje ebben is sikeres tud-e maradni. Ezek kemény. Szóval most beismerte a Deák Dani, a Fidesznek érdeke, hogy a Gyurcsány maradjon. Micsoda érdekes. És hogy ezt menedzselnie kell. Ezek nagy beismerések. Gyakorlatilag ez itt a Deák Dani összedi könyve. Zárszó. Győztes csapat, győztes ország. Csak ugye nehéz értelmes embernek kimagyarázni, hogy hogy én nagyon Gyurcsány ellenes vagyok, Gyurcsánytól meg kell védeni titeket, de közben azért arról teszek, hogy mindig a Gyurcsány legyen az ellenfelem, mert féljetek tőle, mint a ördög a töméntől, de én azért közel tartom magamhoz, csak hogy tudjak ki mire mutogatni. De én nem gondolom, hogy ők nyíltan tartják itt a helyén. Most már igen. Na jó, nézzük az egésznek a lezárását. Orbán Viktor a leghosszabban hivatalban lévő kormányfő, a Fidesz pedig a legsikeresebb európai párt. Ez a két szempont már önmagában elegendő az, hogy történelmi könyvekbe bekerüljenek. Ó, Istenem. Jó, akkor nekünk is az, hogy a harmadik legnézettebb. És mi vagyunk a legnézettebb magyar nyelvű, naponta jelentkező internetes műsor. A világon. A világon. Igen. Ez már önmagában elég, hogy bekerüljünk a történelmi könyvekbe. Ami ennél is fontosabb, hogy Magyarország 2010 után egy erősödő és szuverén országgá vált. Arról nem nagyon beszéltünk. Most először beszélünk ilyenről. És az uniós viták során a méreteiből fakadó súlyánál lényegesen nagyobb erővel tudja érvényesíteni az érdekeit. Milyen szerencsé, hogy van ilyen, hogy... Vétó, és még van. Aztán meglátjuk, mi lesz velünk nélküle. A világ bármely pontjára elmegyünk, biztosan be tudják azonosítani Magyarországot. Erről én is hallottam embereket, akik sokat járnak külföldön, de nem pozitív példaként mondták, hogy milyen jó, amikor megtudják az emberek, hogy ők a magyarok. Igen, a szigeten is kérdezgették az embereket, és a legtöbben nem tudták, hogy ki az az Orbán a külföldiek közül. Képzeljük el ezt egy szomszédos Ausztria esetében. Az ország nevét még csak-csak ismerik, de hogy kis, éppen az osztrák kancellár, azt még én is csak hosszas gondolkodás után tudnám megmondani. Pedig napi szinten foglalkozom politikával. És megmondja? Nem tudom. Hát de... akkor én is csak hosszas gondolkodás de... után. Nem mondom. Orbán Viktor olyan, mint a magyar szinkron, világhírű, csak a magyarok szerint. Szóval értem, hogy Orbánt ismerik, de tényleg még a szigeten a külföldiek nagy része fogalma sem volt, hogy ki a miniszterelnökünk. De jó, persze, tudjuk. Mert a külföldi híradóban, amikor a politikáról foglalkoznak, akkor tudják a nevét. De egy átlag ember lefossa. Ahogy te is lefosod, hogy ki éppen Bulgáriának a vezetője. Magyarország egy sikeres és egy győztes ország. Ebben mindig is biztos volt. Ami annak köszönhető, hogy egy sikeres és győztes csapat vezeti. E csapat vezetője egy rutinis miniszterelnök, tagjai, a politikai közösség tagjai bajtársiasan küzdenek meg választásról választásra a politikai ellenfeleikkel. A konstrukció nem merül el a kormányzással járó bürokratikus gondolkodás mocsarában, hanem képes az állandó megújulásra, tanulásra és alkalmazkodásra. Ez a baj a baloldalnak, amely sok tekintetben igyekszik lemásolni Fidesz és a jobboldal eszközeit, ám rendre kudarcba fullad. Akartak saját megafont csinálni, már kezdeti próbálkozás után elbuktak vele. Melyik volt ez? Nem tudom. Miközben ugye a Megafon volt egy reakció arról, hogy elmentek baloldali vélemény. Igen, de annyira sikeres volt. Uralni akarták az online világot, de nem vették észre, hogy a modern technológia elment mellettük. A Partizán is le akarta másolni a Patriótát, de sajnos nem mennek ilyen. Lényeglátók. Az lett volna a baloldali megafon. Baloldali az azt jelenti, hogy a DK-nak, vagy mi? Hát igen, mert ez a Nyugati Fényen találtam hát akkor az, egy dalt cikket. Orbán Viktor és a Fidesz eddig megtalálta a választ arra, hogy milyen... nem látok már. Engedd el. Ez fontos rész. Orbán Viktor és a Fidesz eddig megtalálta a választ arra, hogy mi a helyes irány ebben az instabil geopolitikai környezetben Magyarország számára. Az eddigi krízis helyzetekből mind Magyarország, mind a Fidesz nyertesen tudott kijönni. Miről beszél? Ez mikor írta, amikor 80% az infláció, bazd meg? A 2026-os választás pedig majd megmutatja, hogy a mostani is ilyen lesz-e. Tovább tud-e folytatódni a Fidesz sikertörténete, vagy lezárul ez a fejezet a magyar politika történetben? Vége. Ez volt Dák Dani zsebkönyve, amiben arról szólt, hogy Orbán Viktor mekkora nagy, a legnagyobb zseni a Földön, a Fidesz összetart, nincs kibeszélés, nincs hadirendben vagyunk állítva, A politika egy háború. Egy háború. Kezdtünk. Én, mint egy szaros golyófogó előre vagyok tolva, hogy összeszarozzam a többi ellenzéki politikust, és velem vitatkozzanak a többiek helyett. Nem az a lényeg, amit a Fidesz mond, hanem amit csinál, és ez kicsit kifordította, hogy itt az, hogy választás nyerni, nem az a lényeg, hogy mit csinálsz, hanem hogy mit mondasz. Az, hogy mit csinált, milyen törvényeket hozott létre, milyen a gazdaságpolitikája a Fidesznek, ezek semmikit nem érdekelnek. Csak a kommunikáció, a siker, a Fidesz recept, az csak a propaganda és a kommunikáció. Semmi más. De mit láttunk Deák Danitól, aki... Aki egy megafonosként, egy kicsit azért egy propagandista. Felülértékelte a megafon szerepét, egy csöppet. A Deák Dániel elvileg ugye a 21. század intézetnek egy elemzője, egy szaktekintély, akinek nem csak a kommunikációhoz kéne értenie, tehát tételezzük ezt föl, akkor is azt mondja, hogy a kommunikáció az elsődleges indoka, hogy Magyarország ma sikeres. Azt mondja, hogy Magyarország sikeréhez, nemzetközi sikeréhez szükséges a Fidesz recept, ami valójában a kommunikáció. A közös tereinknek a meghekkelése, ahol a kommunikációt folytatjuk, úgy meghekkelése, hogy ott kizárólag ők uralják épp mindig az éppen adott pillanatot. És ennek a pillanat uralásának az az eredménye, hogy ma 2023. március 3-a van 27-én, még mindig Magyarországon a legmagasabb az infláció az Európai Unióban, a korrupciós lista utolsó helyén vagyunk, borzalmas a vagyoneloszlás, igen, a társadalmi egyenlőtlenségek borzalmasak. Az egészségügy, az oktatás le van rohadva, de mindegy, ne folytassuk, mert... Várólisták vannak vérvételre. Jó. Ez a Fidesz recept. Jó. Hát örülök, Ádám, hogy veled tarthattam. Vegyétek mi is, ti is meg Deák Dani könyvét, támogassátok, ha már úgy látom, hogy mi is támogattuk, mert a Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalomtudomány Kutatásért Alapítvány legalábbis részt vett a kiadásában. Jó? Messzi. Amúgy az a bajom ezzel a leginkább, hogy a Deák Dani reméltem, mint belső és valami érdekes plusz információval tudott szolgálni, de ugyanazt mondta, amit mindenki tud. Ez bárki, aki egy kicsit is figyel a politikára, ezeket már leszűrte. Szóval nem tudott mondani semmilyen belső érdekességet, hogy valami receptet, amit ez mekkora recept, ezt most el kell tanulni, nem tudtam meg semmi újat. Ez a, jó, hogy mondjam, nagy Fidesz szimpatizáns lennék, akkor úgy érezném, hogy nem adott semmit a könyv, amit nem tudok magamtól. De ha már a Deák Dani belülről is látja a dolgot, akkor tök jó lett volna egy kis plusz belső információkkal csepegtetni, hogy valami olyanról, amit nem tudok magamtól is, nem? Meg ugye könyvet azt nem arra szoktak kiadni, hogy elmondják ugyanazt, amit minden nap elmondanak. De mondjuk ilyen szempontból végül is ezt még nem mondta el így a Deák Dani. Igen, volt egy hosszabb délután, azt megírta ezt a könyvet. Hát amúgy, ja, ez tényleg nem a legnehezebb olvasmány, meg nem a legmélyebb gondolatok vannak benne. Igen, most már íróként is pozícionálhatják a Deák Danit. Milyen sokszínű társaság, a Kötter mellé oda lehet rakni. De tényleg az is egy érdekes, hogy a megafon, egy megafonosok már könyveket adnak ki, ez tényleg úgy érzed, mintha nem ilyen irányított NPC-k lennének. Szinte már egy pillanatra el is hittem, aztán elolvastam a könyvet. Ugye elszomorodtam egy kicsit, de majd, hogyha találkozok a... Mindig ez a konklúzió. A pultnál a Deák Danival, mert ő a Kubatovnak a külön izéjébe ül. Jó, de lehet az Azarián találkozunk. Majd az Azarián akkor iszét. Csak még kéne pár jegyet, köszi. Akkor megveregetem a vállát és megmondom neki, hogy... Vidd el a könyvet és írasd a lábam. Ugye az, igen, az kéne. Nem, csak tényleg elszomorodtam, hogy tényleg ez a még egyszer beláthattunk egy hatalom kis... Azt akartam mondani, hogy valamit a fejébe, de hát nem láttunk bele a fejébe semmit, hanem ez is csak elolvastunk egy újabb propaganda pamfletet, amit kiköhögött azért, mert tudja, hogy ezt várják el tőle, hogy ezt köhögje oda. És én olyan szívesen meghallgatnám amúgy a csomó dolgokkal elbüszkélkedett, amire nem biztos, hogy büszke lennék. Az, hogy tudatosan építem az ellenzéket, hogy én jobb pozícióban legyek, tudatosan nem... Kenem össze, Deák Danizom össze az ellenzéket, hogy ők hiteltelenebbek legyenek. Tudod, és ezt a Deák Dani leírja. Hogy nem lehet nyíltan kritizálni, vagy megkérdezni másikat, még akkor sem nincs igaza. Akkor is ki kell állni mellette. Szóval ezek olyan dolgok, amik őt büszkékednek, de én pont, hogy elborzaszt. Hogyha egy közösségben ti így álltok egymáshoz, magánemberként, hogy ti akkor is támogatjátok egymást, hogyha a másik hülyeséget mond, ha a másik belköt valakibe és elkezd verekedni, akkor odaálltok mellé, mit tudom én. Ezek szerintem, ezeket tényleg ezt a betyárbecsületet, ezt még akár szép fényben is fel lehet tüntetni, csak amikor megint azt tudom mondani, hogy itt van, most nem sikerült, hogy itt van a közös a Kötter Tamás cilinderébe, összerakjuk mindannyian a közös vagyonunkat, és odaadjuk az Orbán Viktornak, hogy kérdek, akkor gazdálkodj vele, megbízunk ezzel, de gazdálkodj vele jól, és akkor ő meg a Deák Dani elkezdik kipakolni a zsebükbe, és akkor megkérdezzük a Deák Danit, hogy de miért csinálja ezt a Viktor, és mondja, hogy miért a Viktor nem csinál ilyet. Tehát érted, minket, mindannyiunkat kéne képviselni, és nem pedig csak egymást. És ez nekem nem pozitív így, Dani. Hiába tüntetett föl pozitívnak, hogyha ez a Fight Club lenne, akkor nagyon fasza lenne. Akkor nagyon örülnék nektek. De így, hogy egy közös országban élünk, ahonnan te azt mondod, hogy ezzel ki akartok közösíteni minket, mert nem állunk be mellétek, és aztán pedig védjük a seggeteket. Ez szerintem nagyon nem korrekt. Nagyon nem korrekt. Csoki csalódott. Csalódtam benned, Dani. Ne. Én ennél többet néztem ki belőled. Hát, sajnálom, hogy... Ezzel mondjuk egyedül vagy. Úgyhogy akkor most le is zárjuk a videót, és találkozunk a következő fókuszcsoportban, mert jól van ez így van, iratkozzatok fel, most már ne húzzuk tovább. Nagy valószínűséggel találkozunk holnap. És köszönjük a Surfshark-nak, hogy szponzorált ezt a csodás epizódot. És várom a következő megafonos könyvet. Ha szavazhatok, én azt szeretném, hogy Trombitás Kristófnak legyen a következő megafonos könyve. Én az öregasszonyt várom. Az is igaz. Írjátok meg, hogy melyik megafonosnak olvasnátok következőnek a könyvét. Igazából mindegy, ugyanazt megírhatják, és aztán mindegy, kinek a nevét rakják, nem? Igen. Ennek a Kötternek is rajta lehetne nevezni. Nem tudnád a különbséget. Ja, amúgy ez tény. Ez tény, de biztos átgépelve kiadják majd mások is. Apáti reagálkönyv. Legjobb reakciók.